100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10, czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Prokuratura złoży zażalenie na decyzję sądu. Poseł Romanowski zawiadomienie do prokuratury na działania ministra Bodnara. Setki milionów złotych mogły stracić polskie firmy w wyniku globalnej awarii Microsoftu. ZUS czy OFE? Do końca lipca można zdecydować, gdzie trafi część naszej składki emerytalnej. Prokuratura ma dziś złożyć zażalenie na decyzję sądu o niezastosowaniu aresztu wobec Marcina Romanowskiego. Przed tygodniem Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa odrzucił wniosek o tymczasowy areszt dla posła suwerennej Polski. Termin na złożenie zażalenia mija właśnie dzisiaj. Prokuratura twierdzi, że ma argumenty za tym, że europejski immunitet posła Marcina Romanowskiego nie ma zastosowania w tej sprawie. Już w ubiegłym tygodniu złożenie zażalenia sugerował prokurator generalny Adam Bodnar. Jesteśmy w tej szczególnej sytuacji, że mamy nieprawomocne postanowienie sądu pierwszej instancji. Teraz sprawa będzie przedmiotem wyjaśnień, później będzie orzekał w tej sprawie sąd drugiej instancji. Sąd pierwszej instancji, decydując o zwolnieniu Marcina Romanowskiego, nie rozpatrywał sprawy pod kątem zarzutów stawianych mu przez prokuraturę. Kierował się jedynie pismem przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, który potwierdził ważność immunitetu polskiego posła i wezwał do zawieszenia postępowania do czasu uchylenia przywileju chroniącego Marcina Romanowskiego. W podobnym tonie jest utrzymana odpowiedź przewodniczącego Teodorosa Rusopulusa na pismo Prokuratury Krajowej. Karol Darmoros, Polskie Radio. A z kolei poseł Marcin Romanowski złożył w prokuraturze krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra Adama Bodnara, wiceministra Arkadiusza Myrchę oraz prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. Zarzuca im przekroczenie uprawnień i bezprawne pozbawienie wolności. Posłowie zajmą się zmianami w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Początek 4-dniowego posiedzenia Izby właśnie teraz. Marszałek Sejmu mówił na konferencji prasowej przed posiedzeniem, że ustawa o Trybunale Konstytucyjnym ma duże znaczenie. Bardzo ważna ustawa z pakietu tych ustaw, które mają na celu przywrócić w Polsce praworządność. Jak głęboki jest kryzys Trybunału Konstytucyjnego, to wszyscy wiemy, nie ma potrzeby o tym mówić. Zgodnie z proponowanymi zmianami na sędziego Trybunału będą mogły kandydować osoby, które co najmniej 4 lata nie były członkami partii, posłami ani senatorami. Setki milionów złotych, tyle mogły stracić polskie firmy w wyniku globalnej awarii Microsoftu, ale polskie straty to i tak jest tylko promil w porównaniu do tego, jakie będą straty na świecie. Tak mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Perspektywa jest taka, trzeba zdawać sobie sprawę, że dzisiaj cyfryzacja to jest wszystko, co dotyczy naszego życia, więc zabezpieczyć się trzeba, umieć ją wykorzystać, ale też zwracać uwagę, kto to robi. Dzisiaj na świecie takie awarie były możliwe, dlatego że mamy do czynienia w tym świecie big techów, cyfryzacji z monopolami. Te monopole muszą mieć świadomość, że państwo jest ważniejsze niż monopol. Powodem piątkowej awarii była aktualizacja w systemach Windows. Z tego powodu na całym świecie odwołano ponad 4000 lotów. W Polsce odnotowano problemy z odprawą internetową. Ukraina coraz częściej atakuje cele na terytorium Rosji, natomiast Rosja wysyła coraz mniej dronów i rakiet w kierunku ukraińskich miast. Wskazują na to statystyki ostatnich dni. Tylko minionej nocy Rosja zaatakowała Ukrainę 8 bezzałogowcami i 1 bombą lotniczą, a Ukraina wysłała w kierunku Rosji 25 dronów. W ciągu minionej doby rosyjski agresor ostrzelał ukraińskie obwody Sumski i Mikołajowski. W obwodzie sumskim uszkodzona została krytyczna infrastruktura energetyczna, natomiast w obwodzie mikołajowskim pociski spadły na osiedle mieszkalne. Ranne zostały 4 osoby, w tym 2 dzieci. Ukraińskie bezzałogowce eksplodowały w rosyjskich obwodach białgorodzkim i kurskim. Drony zaatakowały także okupowany przez Rosjan Krym. Fragmenty 2 maszyn, które zestrzeliła rosyjska artyleria, spadły w rejonie osiedla w Sewastopolu i uszkodziły zaparkowanie tam samochody. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do końca lipca można zdecydować, czy część składki emerytalnej będzie trafiała na subkonto w ZUS-ie czy do OFE. Oświadczenia w tej sprawie mogą składać mężczyźni do 55 roku życia i kobiety do 50 roku życia. Decyzja dotyczy przyszłych składek, a dokładnie ich części 2,92% podstawy wymiaru składki. Zmiana decyzji, gdzie mają trafiać te pieniądze, wymaga złożenia specjalnego oświadczenia w ZUS-ie i ewentualnie zawarcia umowy z OFE, mówi rzeczniczka Śląskiego ZUS-u Beata Kopczyńska. Jeśli dotychczas ubezpieczony nie był członkiem żadnego OFE, a chce, aby część jego składki była przekazywana na rachunek do wybranego OFE, to w ciągu 4 miesięcy od złożenia oświadczenia w ZUS-ie powinien zawrzeć umowę z wybranym przez siebie OFE. Jeszcze raz podkreślę, jeśli ktoś nie chce zmieniać decyzji, którą już wcześniej podjął, to po prostu nie robi nic. A kolejne okno transferowe będzie od kwietnia do lipca 2028 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie już pogodnie, w centrum i na wschodzie więcej chmur, przelotne opady deszczu, a na wschodzie także burze w Sudetach i w czasie burz wiatr porywisty. Nad samym morzem dziś 20 stopni, na Mazurach 22, w centrum 25, a na Podkarpaciu 28. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. dobrego dnia. Tak, si, to Marcello i kobiety. Oczywiście utwór na otwarcie drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Anna Regulska, Gosia Jakubowska, Justyna Grabasz. Po raz kolejny uśmiechamy się szeroko z nadzieją, że uda nam się poprawić Państwu humor, umilić przedpołudnie i w ogóle sprawić, że będzie jakoś tak lepiej. Przed nami między innymi wycieczka na Łąkę z Michałem Margańskim, z którym będziemy przysłuchiwać się burzy. Przypomnimy także pewną kultową filmową produkcję. No i będziemy rozdawać wejściówki na koncerty. I to już za moment. Proszę więc nigdzie nie uciekać. Did you know? Yeah. Stick your hat to everything.

face was advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? Chwilę wcześniej na trójkowej antenie Brodka, Hades i 2K88 w utworze Moja Droga. Tę kompozycję już niebawem będzie można usłyszeć w Muzeum Powstania Warszawskiego na koncercie w Brodki, to w najbliższy piątek. A to, co przed chwilą, to nie Brodka oczywiście, a Lola Young i fragment znakomitej płyty This Wasn't Meant For You Anyway, którą polecam w całości, bo się naprawdę nie mogę od niej odkleić. Na zegarze 24 minuty po godzinie 10. Już za moment będziemy szukać burzy z Michałem Margańskim, ale zanim to kolejna płyta, którą w całości polecam, tym razem polska, The World is Louder, czyli najnowszy album grupy Oxford Drama i The Leader. Nobody wanted, but everybody needed a solid figure for generations to come. I'm acting funny, acting like a grown-up, shaking hands and important words. Make me a leader and they are

Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Dziś nad Polską nieco chłodniej i spokojniej niż ostatnio, bo tak się składa, że lipiec mamy gorący i burzowy, to na zmianę. Zresztą te gwałtowne burze zdarzają się coraz częściej. Czasem poza alertami RCB, które nas ostrzegają, warto wykorzystać wiedzę o dźwięku, który pojawia się po błysku na niebie. Wiedzę z podstawówki na ten temat przypomni teraz Michał Margański i jego gość. Właśnie w ten sposób na jednej z płyt opublikowanych w latach 90. postrzegał świat Talvin Singh, angielski muzyk i producent działający na polu Asian Underground. The world is sound. Czym zatem jest ów budulec? Czym jest ów sound? Ów dźwięk? Jest oczywiście falą. Falą rozprzestrzeniającą się z określoną prędkością. Oczywiście od razu można sprawdzić, jak szybki potrafi być dźwięk, zaglądając na przykład do internetu, ale dziś, wykorzystując wakacje, proponuję rodzinną zabawę, w trakcie której poza ekstra zabawą będzie można zrobić doświadczenie. Dzięki niemu sprawdzicie, z jaką prędkością porusza się dźwięk, co z kolei może mieć przełożenie na przykład na zjawiska pogodowe. A pomoże nam w tym Cezary Szmitke, popularyzator nauki. Przyjaciel dźwięk. Prędkość dźwięku. Możemy ją oczywiście zmierzyć na oko. Czyli bierzemy kolegę bądź koleżankę, idziemy sobie na pole i bierzemy pistolet na kapiszony, albo łatwiej dostępny balon. Odmierzamy kroki, bardzo precyzyjnie, możemy też z linijką, możemy z miarką i żeby dać sobie szansę na precyzyjny pomiar, powiedzmy, że odchodzimy na jakieś 500 metrów. Po czym bierzemy stoper. Patrzymy na balon, najlepiej aby był jak najbardziej jaskrawy, bo jednak tych 500 metrów, no to już może być problem. Kiedy tylko machniemy ręką, dając znak koledze, koleżance, ten przebija balon. Kiedy tylko widzimy, że balon znika, wybucha, uruchamiamy stoper. Kiedy dochodzi do nas dźwięk, zatrzymujemy stoper. No i teraz tak, wiemy, że dźwięk musiał przebyć pewną drogę. Tych 500 metrów, jeżeli dokładnie zmierzyliśmy, w pewnym czasie. To, co będzie wskazywał nasz stoper. Z tego podstawowym wzorem, tak, czyli prędkość jako droga dzielona przez czas, możemy policzyć sobie prędkość dźwięku. Prędkość dźwięku zależy bardzo od tego, w czym się rozchodzi. Przyjmuje się, że w powietrzu są to 343 metry na sekundę. Stąd bierze się sposób na liczenie odległości od burzy. Tak? Jeżeli widzimy piorun, no on dociera do nas z prędkością światła, więc możemy zupełnie pominąć tę prędkość, bo na dystansach, na których jesteśmy w stanie dostrzec błyskawicę, jest to w zasadzie natychmiastowe. Następnie liczymy sekundy, które upłyną pomiędzy tym, gdy zobaczyliśmy piorun, a tym, aż go usłyszymy. Jeżeli prędkość dźwięku to 343 metry na sekundę, możemy przyjąć w zaokrągleniu, że po 3 sekundach dźwięk pokona 1 km. Czyli każde 3 sekundy różnicy w czasie między zaobserwowaniem pioruna a usłyszeniem grzmotu to 1 km, który dzieli nas od miejsca, w którym walnął piorun. Jak Państwo słyszą, wiedza płynąca z podstawowych praw fizyki może być bardzo przydatna, bo warto przecież czasem sprawdzić, czy słyszana gdzieś w oddali burza zbliża się do nas, czy może ominie nas bokiem. A wszystko dzięki prostemu doświadczeniu, polegającemu na umiejętności zbadania prędkości dźwięku. Na zakończenie przypomnijmy wzór. Czyli droga dzielona przez czas da nam odpowiedź, jak szybko porusza się dźwięk. A ten w powietrzu mknie mniej więcej z prędkością 343 metrów na sekundę. Jak to jest z tymi burzami i dźwiękami, które im towarzyszą? Wiedzę na ten temat ułożył i przybliżył nam Michał Margański. No a skoro burze, to czas na utwór deszczowy, żeby się to wszystko pięknie poukładało. Have you ever seen the rain? To przed nami. która już odczuwa własny kres. Deszcz i burze na trójkowej antenie, to teraz czas na słońce, w końcu, a dokładniej na króla słońca, zresztą nie tylko słońce, bo tytuł tego utworu to Jupiter, a więc Jowisz. Kosmiczne dźwięki w programie trzecim. W oczekiwaniu też na debiutancką płytę składu Król Słońce, która podobno wychodzi we wrześniu, a na razie na ten utwór można głosować na naszej liście przebojów. Pierwsza trójka, do czego oczywiście mocno zachęcam, na stronie trójka.polskieradio.pl, ukośnik głosowanie, cały piękny zestaw. Tak właściwie to tematycznie również przy ciałach niebieskich zostajemy, bo przed nami Empire of the Sun i Walking on a Dream. Running. Walking on a Dream to za nami. A teraz czas na obiecane tematy filmowe. Fajny film. Latem oprócz filmów z bieżącego repertuaru możemy wybrać również seans jednego z kultowych już filmów, które wracają właśnie na duży ekran. To propozycja sieci Multikino. Z Natalią Kaletą-Guen rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Od pewnego czasu, jeszcze przez wiele wakacyjnych poniedziałków, mamy szansę spotkać się z kinem kultowym. Co się kryje za tym określeniem? Zgadza się. Z radością w maju tego roku rozpoczęliśmy w kinach sieci Multikino cykl Kultowe Kino, w ramach którego na wielki ekran wracają filmy, które oglądaliśmy albo wiele lat temu na kasetach VHS. Często są to filmy, których nie mieliśmy okazji zobaczyć premierowo w kinie, bo wchodziły w Polsce z opóźnieniem albo już po prostu w ogóle nie weszły w Polsce do kin. Albo są to filmy, które oglądaliśmy już, ale chętnie do nich wrócimy. Czy na przykład Harry Potter przyciągnął, no być może też już całkiem nową publiczność po latach? Tak, właśnie w lipcu w ramach cyklu Kultowe Kino dodaliśmy taki specjalny seans jeszcze i pokazujemy dwa filmy w każdy poniedziałek i jeden z tych filmów to jest właśnie jedna z części Harry'ego Pottera. Zaczęliśmy 1 lipca od Harry Potter i Kamień Filozoficzny i w każdy poniedziałek pokazujemy kolejną część. Zainteresowanie jest tak duże, że dodaliśmy jeszcze dodatkowe seanse w niedzielę, czyli pokazujemy Harry'ego Pottera w poniedziałek, a potem ten sam film można zobaczyć jeszcze powtórkę w niedzielę i widzowie naprawdę z bardzo dużym entuzjazmem zareagowali na ten pomysł. Mamy takie poczucie, że to są osoby, które wychowały się na książkach, na filmach Harry'ego Pottera, są fanami, już dorośli, ale chętnie wracają, żeby zobaczyć go na dużym ekranie, ale też często zabierają też ze sobą dzieci. Więc te seanse też są troszkę wcześniej, bo nasze kultowe kino jest zawsze w poniedziałki o 20, ale akurat Harry Potter jest o 17 w poniedziałki, a w weekendy o 15.30. Czy te kultowe filmy pojawiają się we wszystkich salach Multikina w całej Polsce? Czy to są wybrane miasta? Pojawiają się we wszystkich. To jest cykl, który realizujemy w całej naszej sieci w 44 kinach na terenie całej Polski. Tutaj dajemy po prostu każdemu szansę, żeby zobaczyć te filmy i poczuć się tak, jak kiedyś ludzie czuli się na premierach tych filmów, a mówię, nie zawsze mieliśmy okazję oglądać je na wielkim ekranie. Często to są takie tytuły, które widzieliśmy tylko w telewizji czy na kasetach, a teraz możemy znowu poczuć się tak, jak osoby, które pierwszy raz widziały ten film wyświetlany jeszcze z projektora. No ale kultowe kina to oczywiście nie tylko Harry Potter. Jakie jeszcze mają Państwo propozycje? To nie tylko Harry Potter. Jeszcze tylko zaznaczę, że jeśli chodzi o samego Harry'ego Pottera, to 28 lipca pokazujemy film Harry Potter i Czara Ognia, a 29 lipca i 4 sierpnia będzie Harry Potter i Zakon Feniksa. Oczywiście w sierpniu kontynuujemy pokaz tej serii, aż zakończymy po prostu całość. Ale tak jak właśnie Pan wspomniał, to nie wszystko, bo już 29 lipca zapraszamy na seans filmu Buntownik bez powodu. To jest film, który często był oglądany tylko na kasetach. Niekoniecznie jest teraz gdzieś dostępny, a rzeczywiście zobaczenie tej produkcji na wielkim ekranie to może być naprawdę wspaniałe przeżycie dla widzów. To jest film z 1955 roku, więc dla takich rzeczy właśnie warto wracać do kina. Czyli rzeczywiście duża różnorodność także, jeśli chodzi o okresy z historii kina i rozumiem, że i do końca wakacji, a może i nawet później, cykl będzie kontynuowany, tak? Tak, jak najbardziej. W sierpniu zapraszamy na takie filmy jak Django, Race, tutaj nasza polska kultowa produkcja. Później 19 sierpnia Wilk z Wall Street, a na sam koniec sierpnia będą Gremliny rozrabiają. I też z radością od razu, skoro rozmawiamy, zaproszę słuchaczy na wrzesień z kultowym kinem, który będzie wrześniem z Nolanem. I pokażemy takie produkcje jak Batman Początek, Mroczny Rycerz Powstaje, Incepcja oraz Interstellar. Z Natalią Kaletą-Guen z Multikina rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy do kin, a my się teraz zanurzamy w dźwiękach grupy Friendly Fires. How on Air to przed nami. Watching a film with a talking dog, 'cause if I fall Trójka. Społeczne. Coś